लुई पाश्चर, तीसरा भाग। जब लुई इकोल में पढ़ रहा था, तब उसने सोरबोन में जाकर भी कुछ उच्च शिक्षा के कोर्स पढ़े। सोरबोन फ्रांस की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी थी। उसकी सबसे अधिक रुचि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थी, और यही विषय वो बाद में पढ़ना भी चाहता था। पाश्चर की क्रिस्टल के ढांचों में विशेष रुचि थी और उसने इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1847 में लुई पाश्चर को डॉक्टरेट की डिग्री मिली, पर उससे पहले ही उसने अपनी पहले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की। उसका शोध क्रिस्टल ढांचों के बारे में था। उसके इस शोध की सब तरफ बहुत तारीफ हुई। स्नातक की डिग्री के बाद पाश्चर को फ्रांस के एक छोटे शहर के हाई स्कूल में पढ़ने की नौकरी मिली, पर शायद यह एक अच्छे वैज्ञानिक की प्रतिभा का सही उपयोग नहीं होता, इसलिए फ्रांस के कई नामी गिरामी केमिस्ट ने अपील की और पाश्चर को यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैंसबर्ग में केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नौकरी मिली। वहाँ पर पाश्चर की भेंट मारी लॉरेंट से हुई। वो यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी की बेटी थी। 1849 में उनका विवाह हुआ। स्ट्रासबर्ग में 5 साल गुजारने के बाद पाश्चर और मारी लिल्ले गए। वहाँ पर 32 वर्षीय वैज्ञानिक लुई पाश्चर केमिस्ट्री के प्रोफेसर और विज्ञान शाखा के डीन बने। लिले में रहकर पाश्चर ने जो काम किया, उसकी वजह से ही वो बाद में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। एक दिन बिगो नाम का आदमी पाश्चर के पास अपनी एक समस्या लेकर आया। उसकी कंपनी चुकंदर की शक्कर से अल्कोहल बनाती थी। कभी-कभी खमीर की प्रक्रिया ठीक होती और फर्मेंटेशन अच्छा होता, पर कभी-कभी अल्कोहल खट्टा हो जाता और खराब हो जाता। बिगो ने पाश्चर से शराब के खराब होने का कारण पूछा। पाश्चर ने चुकंदर की शक्कर के अच्छे और खराब फर्मेंटेशन दोनों नमूनों का माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया। पाश्चर को खराब तरल में करोड़ों छेद आकर के बैक्टीरिया दिखाई दिए। अच्छे फर्मेंटेशन वाले तरल में वो छेद आकर के बैक्टीरिया बिल्कुल नादराद थे, बल्कि अच्छे फर्मेंटेशन वाले तरल में खमीर की गोल गोल कोशिकाएं थीं। अब पाश्चर को स्पष्ट हुआ कि उस बैक्टीरिया के कारण ही अल्कोहल खराब हुआ होगा।